Вони сіли на ліжко. Сніг падав із дахів, вона дивилася кудись поперед себе, нарешті лягла на спину і потягла до себе, ткнувши головою між ноги. Віталій запручався, наразі обм'як, вдихаючи прілоту, парфуми, кислий дух жіночої плоті. Він уже смакував втіху спустошення, шалено борсаючись у злиплих жіночих пестощах. Проте відчував, як холоне його тіло, гумово провалюється, вивільнюється від тієї жаги, що мучила пахвину. І з ляком він у срібнім люстрі побачив шматок свого нерухомого тіла на змиленому, спітнілому тілі жінки, що закидала голову, б'ючи розкиданими косами по плечах, підлозі, тремтячи кожним м'язом, розкидаючи руками подушки, в дикому екстазі затуляючи од надмірного крику рота. Він продовжував далі, більше скоряючись обов'язку, з жахом розуміючи, що в борделях було не більше любові, ніж тут, або радше це нічим не відрізнялося від публічного дому. Захрипівши в останніх судомах більш надумано, він ліг на спину. В широкому вікні сипонули з неба чорним салютом. Він видихнув за три рази, повернув голову. Вона лежала, скляно втупивши очі в стелю. Підвелася і попрохала: «Подай, будь ласка, попільницю». «Там, так». Запалила, передаючи пачку Віталію. Несподівано вираз спустошеності після любощів змінився крижаним зляком. «Що то в тебе?» Віталій глянув на груди, куди вказував її палець, і гмикнув: «Це талісман всього-навсього. Чому тебе це так лякає?» «Не знаю. Повіриш чи ні, мені весь час, ну майже щодня сниться оця штука, що на тобі. Тільки носить її зовсім інший чоловік». Заструменіло по спині Віталія. Сонце тріпнулося в очах і згасло. Безмежний білий простір ліг перед ним. Чоловік, гарний з лиця, підіймався східцями. Жінка перелякано закричала. Віталій почув своїм плечем її холодне, пружне, мов гума, тіло. Вона кричала, не перестаючи, як кричать жінки з віку в вік, зачувши невловимий холод смерти, що стинається з кіском життя. Вона збуджувалася, притягувала Віталія до себе і не переставала випихати з горлянки звуки. Цього разу в ньому стрепенулося. Він затулив її рота поцілунком, знімаючи решту одягу. Любов ця для нього перетворилася в скорому часі на маячню. Він, який не визнавав середини, слідкував за своєю пані по всіх закутках. Видзвонював усі лікарні, трупарні, коли чого доброго вона затримувалася на гулянці, або радше – у чергового, можновладного коханця. Він заходжувався нестямними криками, схуд. Ця любовна пригода витягнула його, неначе підвищила в очах людей, що називалися його друзями і товаришами. Навіть Шмулевича це тішило. Доктор знову прийнявся магією. Так, з нічев'я. Одного осіннього дня він несподівано запитав про родика. Тут настала черга для крику Віталію. Але він промовчав, відвернувся і, хекаючи, подався на четвертий поверх. Двері відчинив власноруч за допомогою відмички. Почуття його бурхали з грудей. Зараз він уподібнився до середньовічного коханця. Він ще набагато здатен. Стежити за плином думок цього закоханого, як і всякого іншого, геть не цікаво. Він просто з'їдався пристрастю, кидаючись із кімнати в кімнату, і наткнувся на свою пасію у вельми неприємній позі. Поза та нагадувала шестинога, проте дамочка стояла на чотирьох, а ззаду на неї наскакував мавпун Бобо. З диким ревищем Віталій кинувся лупцювати мавпу, що хитро пожбурила черевика і розквасила йому носа, шугонула в сусідню кімнату, зачинивши за собою двері на замок. Він упав у безтямній люті, ображений, забився головою об підлогу. Жінка якусь хвилину дивилася на його страждання, а відтак і сама вийшла. А на ту пору, навпроти, перейти тільки автостраду, у розігрітому до густо збитого жовтка повітрі, у білому квадраті реанімаційного відділення борсався з життям родик. протяжно і сухо схлипуючи, втягуючи звуженими зіницями